500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano! A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły, poszły, poszły! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe garmażeryjne za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączko i Tomasz Ławnicki. Zabójcy z Rakowisk skierowani do szpitala psychiatrycznego. Biegli stwierdzili, że po jednorazowym badaniu nie są w stanie wypowiedzieć się co do poczytalności obojga podejrzanych. Chodzi o parę 18-latków. W Nigrze giną ludzie po publikacji karykatur Mahometa we Francji. Islamiści zabili 10 chrześcijan, 45 kościołów spalili. Pierwszy dzień ferii w Zakopanem, górale są dobrej myśli. I liczymy się, że rekord padnie. Górskie stoki udało się sztucznie naśnieżyć. Jedno badanie nie wystarczyło. Konieczna będzie obserwacja psychiatryczna w szpitalu. Taka jest decyzja biegłych w sprawie podejrzanych o dokonanie zabójstwa w Rakowiskach koło Białej Podlaskiej. Sprawa była głośna w połowie grudnia. Do zabójstwa małżeństwa przyznał się ich syn oraz jego dziewczyna. Na razie nie udało się ustalić, czy młodzi sprawcy byli poczytalni, informuje Beata Sykienkowska z prokuratury okręgowej w Lublinie. Jeszcze w tym tygodniu, niewykluczone, że jutro, prokurator okręgowy w Lublinie wystąpi do miejscowego sądu okręgowego z wnioskiem o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej wobec Zuzanny M. oraz wobec Kamila N. na okres 4 tygodni. Osiemnastolatkowie już wcześniej przyznali się do dokonania brutalnego zabójstwa. Najprawdopodobniej motywem zbrodni było to, że rodzice nie akceptowali ich związku. Parze grozi dożywocie. Dramatyczne doniesienia z afrykańskiego Nigru. W ostatnich dniach w tym kraju spalono już 45 kościołów. Śmierć poniosło 10 osób. Zamieszki trwają od piątku. W reakcji na najnowsze wydanie francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, muzułmanie w Nigrze atakują chrześcijan, uznając ich za odpowiedzialnych za publikację karykatur Mahometa. O szczegółach opowie Wojciech Cygielski. Afrykański Niger to kraj, w którym doszło jak dotąd do najbardziej krwawych zamieszek po najnowszej publikacji Charlie Hebdo. Demonstrujący na ulicach kilku miast muzułmanie palili kościoły, plądrowali sklepy oraz instytucje kultury związane z Francją. Miejscowa policja twierdzi, że od piątku spalono w sumie 45 kościołów, a w zamieszkach śmierć poniosło 10 osób. Ponad 100 innych zostało rannych. Mieszkający w Nigrze Francuzi zostali poproszeni przez swoich dyplomatów, by nie wychodzili z domów. Grupy chrześcijan są teraz pod ochroną armii. Do protestów doszło także w Algierii, Jemenie i Pakistanie, a dzisiaj kilkaset osób manifestowało swoje niezadowolenie przed budynkiem ambasady Francji w stolicy Iranu. Z kolei milion osób wzięło udział w marszu w stolicy Czeczenii. W ubiegłym tygodniu Charlie Hebdo opublikował na pierwszej stronie karykaturę Mahometa z napisem "Wszystko zostało wybaczone". Była to odpowiedź na wcześniejszy atak na redakcję tygodnika, kiedy to zamachowcy zabili 12 osób. Ochłodziło się, ale trudno powiedzieć, żeby zrobiło się zimno. Synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk przyznaje, że wciąż prawie w całym kraju na termometrach powyżej zera. Lekki mróz jeszcze się utrzymuje na Suwalszczyźnie, Mazurach, Podlasiu. Na północy Mazowsza też miejscami minus 1. Na Podhalu też mamy minus 1. A w pozostałej części kraju to takie temperatury od 0 do plus 3 stopni. A do tego pochmurno, gdzieniegdzie śnieg lub deszcz ze śniegiem. Miejscami na północnym wschodzie jeszcze utrzymują się mgły, nawet zdarzają się mgły dosyć gęste z widzialnością 200-300 metrów i też mgły osadzające sześć, tak jest na Suwalszczyźnie i na wschodzie Mazur. I dla wypoczywających to nie jest dobra wiadomość, w najbliższych dniach w pogodzie bez zmian. W Tatrach górale cieszą się, że chociaż nocą temperatura spada poniżej zera, dzięki temu można było sztucznie naśnieżyć stoki narciarskie. Andrzej Kawecki, dyrektor Biura Promocji Miasta Zakopane, wierzy, że tegoroczne ferie będą rekordowe. Patrząc już na rezerwacje, które są w naszych hotelach i pensjonatach i na kwaterach prywatnych, to naprawdę budzi nasze dobre zadowolenie. Będzie dobrze. Myślę, że pomodlimy się troszeczkę dzisiaj dłużej i śnieg spadnie, albo przynajmniej będzie pogoda stabilna, że nie będzie tej huśtawki, że jak już zaśnieżymy te nasze stoki wszystkie zakopiańskie i podhalańskie, to po prostu nie spłyną po kolejnym halnym. Do południa jeździmy gdzieś tam, żeby coś zobaczyć, a po południu narty. Na zimowisku jesteśmy. Jest znakomicie. Nam nic nie przeszkadza. Władze Zakopanego szacują, że w najbliższych dniach pod Tatry przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy turystów. Większość Włochów chce, żeby prezydentem ich kraju została kobieta. Pokazują to najnowsze badania. Płeć piękną w Kwirynale widzi ponad 3/4 Włochów. Pytanie, jak to widzą parlamentarzyści, bo to oni we Włoszech wybierają prezydenta. A nasz korespondent odpowiada na pytanie o kobiety we włoskiej polityce. Włochy są jednym z nielicznych już krajów w Europie, gdzie na czele rządu nie stała dotąd kobieta. Na czele Izby Deputowanych tak i to więcej niż jeden raz. Jak również na czele wielu resortów, w tym obrony narodowej i spraw wewnętrznych. Na czele państwa jeszcze nie. W tej chwili nie ma oficjalnych kandydatów na prezydenta, a wśród nieoficjalnych większość stanowią mężczyźni. Jedyną kobietą w tym gronie jest Anna Finocchiaro, senator z Partii Demokratycznej, która naraziła się opinii publicznej, gdy wyszło na jaw, że chodziła z ochroną na zakupy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wybory prezydenckie we Włoszech zaczną się 29 stycznia. My kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 17.30. Sport. Michał Gąsiorowski. Zaczął się. I jak pięknie, że się zaczął, bo czekają nas 2 tygodnie nieprzespanych nocy i cudownych tenisowych emocji. Australian Open. Bo o nim oczywiście mowa, ruszył z kopyta, a zaczął się od porażki Urszuli Radwańskiej, pogromu faworytek i kolejnej wygranej Rogera Federera. Urszula Radwańska przegrała z Zarino Diaz z Kazachstanu. W pierwszym secie Polka była górą. 6-3. Wydawało się, że ma przewagę, że zaraz postawi na kropkę nad i. Tymczasem 2 kolejne sety przegrała do 4-2. Tam pierwszy set widać było, że popełniała błędy, bo jednak to był jej pierwszy mecz tutaj. Ja już grałam 3, także ja byłam właśnie wygrana. Ona jeszcze widać było, że liczyła tak tej piłki, ale potem właśnie grała coraz lepiej, więc było coraz trudniej. Było bardzo blisko, troszeczkę właśnie popełniłam tam parę takich niewymuszonych błędów. Ona też właśnie dobrze zagrała. To było takie 50-50% tak naprawdę. To dosłownie tam zaważyło parę piłek. Jutro, najwcześniej o 8 rano czasu polskiego, Agnieszka Radwańska zmierzy się z Japonką Kurumi Narą. No i miejmy nadzieję, że to Polka powie po meczu Nara. Jerzy Janowicz spotka się natomiast z Japończykiem Hiroki Moriją, który jest niższy od Janowicza o ponad 40 cm. Co poza tym w Australian Open? Dziś odpadło aż 8 rozstawionych tenisistek. Serbka Iwanowicz, Niemki polskiego pochodzenia Kerber i Lisicki, Czeszka Szafarzowa, Hiszpanka Suarez Navarro, Rosjanki Pawiuczenkowa i Kuzniecowa oraz Szwajcarka Bencic. Awansowały za to Maria Szarapowa i Simona Halep. Wśród panów w kolejnej rundzie są Rafa Nadal i Roger Federer, dla którego to było 1001 zwycięstwo w cyklu ATP. A mecz tamty obserwowały z trybun obie pary jego bliźniaków. Nasi piłkarze ręczni myślą tymczasem już o meczu z Rosją na Mistrzostwach Świata. To może być jedno z kluczowych spotkań w tej imprezie. Michał Daszek przyznaje, że trudno o większą mobilizację. Z tyłu głowy zawsze siedzi człowiekowi to, że właśnie gramy z Rosją, że to jest nasz odwieczny rywal, także wszyscy tak samo mówią, to na pewno pomaga. Ale jak już powiedziałem, no mecz jest jak każdy inny, także nastawiamy się na każdy kolejny mecz. Nie ma zbyt wielkiej różnicy, czy to jest Rosja, czy to jest Argentyna. Trzeba wyjść, walczyć i wygrać. Spotkanie jutro o 17. Na koniec krótko o sportach amerykańskich. Po pierwsze, wiemy już, kto zagrał Super Bowl, czyli w wielkim finale Ligi Futbolu Amerykańskiego. Tym razem spotkają się broniący trofeum Seattle Seahawks i New England Patriots. Mecz 1 lutego. A w NBA swój rekord punktowy pobili koszykarze Oklahoma City Thunder. W jednej połowie zdobyli 79 punktów. Oczywiście wygrali z Orlando Magic. Było 127-99. W nocy najzimniej będzie na Suwalszczyźnie minus 5, w Trójmieście minus 2, w Warszawie minus 1, w Szczecinie i w Poznaniu, a także we Wrocławiu, czyli na zachodzie 0, w Katowicach i w Krakowie plus 1, a najcieplej w nocy w Rzeszowie plus 2 stopnie. Miejscami słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem, na południu i na południowym wschodzie może to być deszcz albo mrzawka. Jutro wciąż pochmurno, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu znowu deszcz albo mrzawka, w górach możliwy śnieg. Temperatura w ciągu dnia na Suwalszczyźnie minus 2, na Mazurach minus 1, na Wybrzeżu plus 1, na Pomorzu plus 2, podobnie na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku plus 3, w Małopolsce 4, a najcieplej na Podkarpaciu plus 5. Taka to zima w tym roku. Teraz to nie są zimy. Pamiętam w 79 jako smarkarz to chodziłem zwiedzać wejście do portu w Gdyni. Taka kra lodowa była, może nie tyle kra, co lód był, a z zagłówki portu. Wtedy to była zima. No, może kiedyś, raczej nie w tym roku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

15 minut po 17 popołudniowa audycja, zapraszam do Trójki. Zapowiadałem, iż porozmawiamy o naszych przyszłych emeryturach, bo do takiej dyskusji zachęca prezydent. Temat komunikatu, że pan prezydent będzie rozmawiał ze społeczeństwem na temat trzeciego filaru, powiem, są chyba jakieś lekkie kpiny, bo zaledwie 2 lata temu ten prezydent część Polaków ograbił, bo łącznie z rządem, z oszczędności, no właśnie na emeryturę, a poza tym zapomnieli nas ci sami panowie, co teraz jeszcze piastują władzę, że te emerytury będą tak wysokie, że nie będzie trzeba nic więcej oszczędzać. Jakie będą nasze emerytury, tego nie wie nikt, ale jest podejrzenie, że wesołe to życie staruszka raczej nie będzie. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Pytanie, co zrobić, by ci, którzy za jakiś czas przejdą na emeryturę, nie musieli się martwić o swoją przyszłość? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać prezydent. Bronisław Komorowski zorganizował w Pałacu Prezydenckim debatę, w czasie której eksperci zastanawiali się, jak nakłonić Polaków, aby zaczęli oszczędzać na emeryturę. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Przysłuchiwałeś się tej dyskusji. Czy udało się coś ustalić? Konkretnych rozwiązań nie było, ale za to pojawiły się ciekawe pomysły na to, jak zmienić system emerytalny. Według prezydenta najbardziej potrzebna jest reforma tak zwanego trzeciego filaru. Można budować różne plany, szukać rozwiązań w systemie emerytalnym przez wydłużenie czasu pracy, przez przesunięcie wieku emerytalnego, ale tak na końcu zawsze chodzi o to, ile jest pieniędzy w systemie. Chciałbym, żebyście państwo pomogli szukać rozwiązań w obszarze trzeciego filaru. Tam, gdzie jest możliwe, częściowe przynajmniej, stworzenie lepszych szans na przyszłość dla przyszłych emerytów przez różne formy własnej partycypacji w budowaniu emerytury bardziej godziwej. Z tej formy oszczędzania korzystają jedynie najbogatsi Polacy. Tych mniej zamożnych po prostu na to nie stać, mówi Ryszard Petru z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzisiaj niestety jest tak, że oszczędzają najbogatsi i uwaga, korzystają z ulg. No i mamy taką redystrybucję, prawda, pieniędzy publicznych do najbogatszych, którzy oszczędzają w trzecim filarze i on mało osób w tym trzecim filarze dzisiaj uczestniczy. Chodzi o to, żeby korzystały szerokie masy społeczne, osoby średnio zamożne, poniżej średniego i średnio zamożne i powyżej. Co więcej, obecne przepisy nawet faworyzują najbogatszych, dodaje Joanna Rutecka ze Szkoły Głównej Handlowej. Jeśli chodzi o indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, dane, które udało nam się pozyskać z Ministerstwa Finansów, wskazują, że 90% składek, które były odliczone od podstawy opodatkowania, w sumie było to około 29 milionów złotych w 2012 roku, 90% tych składek to są składki osób, które należą do 2 najwyższych decyli dochodowych. A zatem można powiedzieć, że w tym przypadku finansujemy tak naprawdę oszczędzanie osób najbogatszych, a nie to było celem utworzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Ale według profesora Macieja Żukowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu reforma trzeciego filaru nie załatwi sprawy. Konieczne są zmiany w ubezpieczeniach powszechnych. Przed ubóstwem nie ochronią dodatkowe, dobrowolne rozwiązania, bo to nie jest też ich rola. Powszechne zabezpieczenie dotąd dają systemy publiczne i ważne, żeby one się zmieniały, bo to, co mamy w tej chwili, grozi niestety tym, że emerytura ta powszechna, publiczna, nawet tego może nie zapewnić. Najbardziej konkretny pomysł na reformę trzeciego filaru przedstawili eksperci z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W opracowanym przez nich raporcie znajdują się 3 propozycje zmian, które mogłyby zachęcić Polaków do oszczędzania, mówi Ryszard Petru. Pierwsza, ulga degresywna, czyli osoby biedniejsze zyskują więcej, bogatsze mniej. Druga, jednorazowo dopłata, czyli każdy dostaje 1000 zł zakładając konto emerytalne i potem sam do tego dokłada. Pieniądze wyjmujemy wyłącznie po przejściu na emeryturę. I trzeci wariant, każdy, kto jest pracownikiem zakładu pracy, zostaje przypisany do takiego programu pracowniczego. Pracodawca finansowałby tą swoją składkę albo z funduszu świadczeń społecznych lub też z funduszu pracy, a pracownik dokładałby swoją, ale uwaga, mógłby wystąpić, gdyby mu się ten program nie podobał. Jak na razie to tylko propozycje. Jak podkreślił prezydent, znalezienie najlepszych rozwiązań pewnie trochę potrwa. Ale politycy i eksperci mają na to trochę czasu, bo Bronisław Komorowski chciałby, aby prace nad projektem ustawy rozpoczęły się dopiero po wyborach parlamentarnych, które odbędą się jesienią. Dyskusję czas najwyższy zacząć, bo nasze emerytury za lat 20-30 będą takie, że będziemy mogli jedynie pomarzyć o tych emeryturach, które dziś dostają nasi rodzice i dziadkowie. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Mariusz Kamiński, dziękuję bardzo. Dziękuję.

próbowaliście złożyć blokadę. Dlaczego tak się dzieje? No, sprawa jest dość prosta, ponieważ blokady na koła, które są na wyposażeniu Straży Miejskiej w Zgierzu, teraz panu redaktorowi, zostały wyjęte po raz pierwszy, dlatego że ten system uważamy za troszeczkę już przestarzały. Tak jak widać, ozolenie się z tą blokadą, tak, w terenie, przy różnych warunkach atmosferycznych, zajmuje czas. Dokładnie podobna sytuacja jest w momencie zdjęcia blokady. Jeżeli ja widzę, że ktoś stoi na przejściu dla pieszych i w takim punkcie, że straż przejeżdża i policja przejeżdża i on siedzi, stoi pół dnia, no to tu coś świadczy i o policji, i o tym kierowcy, i powinni mu założyć. Według mnie to i tak jest kiepski środek wychowawczy, zakładanie tych blokad. To skuteczne na pewno nie jest. Radosław Kluska, Straż Miejska w Łodzi. Dla przykładu, w okresach wakacyjnych jest to wielkość 77-72 blokady. W grudniu takich blokad założyliśmy 210. Oprócz karania staramy się przede wszystkim działać też prewencyjnie i uważamy, że w momencie, kiedy założymy blokady w miejscach, gdzie nie wolno zatrzymywać swoich pojazdów, widzą to też inni kierowcy, którzy nie popełnili wykroczenia, ale przejeżdżają, widzą koło tego miejsca i utrwalą sobie w głowie, o, tutaj nie wolno parkować, bo tutaj działa Straż Miejska. 20 lat temu była to wszystko inna sytuacja. Dzisiaj uważam, że technika poszła do przodu. Ten sam efekt daje, czyli dokumentowanie samochodu, czyli każdy patrol Straży Miejskiej w Zgierzu wyposażony jest w aparat cyfrowy, którym, jak wiemy, można zrobić setki albo tysiące zdjęć. Każdemu pojazdowi można wystawić wezwanie za wycieraczkę. Zajmuje to przynajmniej kilkakrotnie mniej czasu niż zakładanie blokady. Czyli co, Straż Miejska w Łodzi trochę działa w takim przestarzałym systemie, tak? Czy trudno jest mówić, czy porównywać te dwa miasta? Ja uważam, że w Zgierzu w chwili obecnej nie ma jakiejś tragedii. Dlatego widzę samochody parkujące na chodnikach, na trawnikach, w miejscach, gdzie takie samochody nie powinny stać. No i nie widzę niestety też, żeby strażnicy, mówiąc kolokwialnie, wlepiali mandaty takim kierowcom. Tam, gdzie pojazdy tamują ruch, utrudniają ruch, tam blokada nie może być założona. Blokada może być założona tam, gdzie kierowca nie stosuje się do znaku drogowego, czyli tam, gdzie przeważnie są ustawione znaki zakazu. Chyba lepiej kartka i mandat. Mnie się wydaje, no bo blokada musi iść i później ile tam zdjęcie blokady kosztuje? Może jest to efektowne, tak jak wszyscy widzą te blokady na kołach, ale jest to mało efektywne. Dlatego, żeśmy odstąpili od zakładania blokad, mając aparat cyfrowy, fotograficzny, walczyć z nieprawidłowym parkowaniem, może nawet patrol pieszy, może robić to patrol rowerowy. Czyli ta efektywność działania w stosunku do kierowców nieprawidłowo parkujących jest kilkakrotnie większa i lepsza niż samo zakładanie blokad. I tak to się, proszę Państwa, robi w Zgierzu. A relację przygotował Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zarosną mchem, a teraz trzeba iść. rozbity dzban KSU. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Justyna Mączka. Ostrzelano szpital w centrum Doniecka. Według ostatnich informacji rannych zostało 6 osób, 5 pacjentów i lekarz. Wypadły szyby z okien, uszkodzony został system centralnego ogrzewania. Wszyscy pacjenci zostali przeniesieni do sal na parterze. Informując o tym, rosyjska agencja TASS powołuje się na przedstawicieli samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Według promoskiewskich bojówkarzy ostrzału dokonała ukraińska armia. W Krakowie udało się przełamać zmowę milczenia w środowisku stadionowych chuliganów i dzięki temu mógł ruszyć proces o zabójstwo. Inaczej jest w Gdańsku. Tam zatrzymani pseudokibice nie chcą współpracować, są agresywni, a chodzi o 9 zatrzymanych po sobotniej bójce w pociągu. Mężczyźni są w areszcie, jeszcze dzisiaj będą przepytywani przez prokuraturę, mówi oficer prasowy policji Maciej Stemplewski. Tak samo w stosunku do dziennikarzy, tak samo w stosunku do policjantów. Oni nie chcą współpracować. W sobotę wieczorem byli w stosunku do policjantów, no delikatnie powiedziawszy, mało chętni do współpracy, byli, krótko mówiąc, no, agresywni. I podobnie jest teraz. Zatrzymani mają od 22 do 46 lat. Są mieszkańcami Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. W sobotę obok stacji Gdańsk-Żabianka kilkusetosobowa grupa napadła na pociąg relacji Elbląg-Gdynia. Doszło do bójki z pasażerami, w której rannych zostało 5 osób. Pociąg został zdemolowany. To prawdopodobnie pierwszy taki mandat we Włoszech. Dostał go pieszy za korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez ulicę. W Lombardii radiowóz karabinierów zatrzymał się na widok kobiety, która przechodziła przez ulicę koło ronda, rozmawiając jednocześnie przez telefon. Za to zachowanie otrzymała natychmiast mandat w wysokości 25 euro. Funkcjonariusze uznali, że korzystanie z telefonu w niebezpiecznym miejscu tuż za zakrętem to stwarzanie zagrożenia także dla innych uczestników ruchu. Więcej informacji w pełnym wydaniu serwisu Trójki o 18.00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. 15% więcej kosztować będzie plan naprawy kompanii węglowej. Tak szacuje pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk. Oznacza to, że zamiast początkowo zakładanych 2 300 milionów złotych, Skarb Państwa wyda na to około 2 700 milionów. Wszystko przez powiększone osłony socjalne, w tym urlopy i odprawy. Tyle w kwestii pieniędzy dla górników odchodzących z pracy. Co innego ci, którzy będą chcieli w niej pozostać. Prezes kompanii węglowej Krzysztof Sędzikowski zapewnia, że środki na bieżące funkcjonowanie będą do połowy roku. Brakuje pieniędzy tylko na wypłatę czternastek za ubiegły rok. Tą czternastkę wypłacimy pracownikom. Na pewno będę tutaj prosił, czy rozmawiał ze związkami zawodowymi o rozłożenie na raty. Co potem? Prezes mówi tylko, że w sprawie pozyskiwania pieniędzy ma, tu cytat, pewną koncepcję na ten temat. Plan pomocy górnikom z kompanii węglowej może napotkać na jeszcze jedną przeszkodę, o której mówiliśmy w porannym serwisie ekonomicznym, a mianowicie zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie całego procesu. O tym, co rząd zamierza w tej kwestii, powiemy w serwisie Trójki o 18.00. Zaś wyjaśnienie całego porozumienia krok po kroku w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Serdecznie zapraszam. Teraz sprawy walutowe i znów zaczniemy od rekordów. Funt był dziś najdroższy od początku kryzysu. 5 zł 68 groszy kosztowała dziś brytyjska waluta, ale tylko przez moment. To najwięcej od września 2007 roku. Do rekordów wszechczasów jeszcze daleko. W 2004 roku, przypomnijmy, funt kosztował ponad 7 zł. Tymczasem na franku dziś uspokojenie. Kurs szwajcarskiej waluty idzie mocno w dół w porównaniu z piątkiem. Jest o 15 groszy tańszy. 4,24. To aktualny kurs. Straty po umocnieniu franka liczą większe i mniejsze banki. Tylko w Citigroup, Deutsche i Barclays wyniosą one 400 milionów dolarów. Straty będą zaśliczone w miliardach, tak mówią osoby z rynku bankowego w Wielkiej Brytanii. Z kolei agencja Moody's twierdzi, że ostatnie wydarzenia mogą negatywnie wpłynąć na polskie banki. Analitycy tej agencji ratingowej wymieniają tu BPH, Getin Noble, Millennium oraz mBank. Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że polski system finansowy jest stabilny. Na koniec sprawdźmy, co działo się dziś na rynku akcji. Sytuację obserwuje, jak zawsze co poniedziałek, Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Sesja dziś wyjątkowo spokojne jak na wydarzenia na rynku walutowym. No tak, właśnie to miała być spokojna sesja, wolny dzień w Stanach, początek tygodnia, wszystko na to wskazywało. No i rzeczywiście udało się złapać oddech po ubiegłotygodniowych szaleństwach. Zmiany indeksów niewielkie, WIG stracił 14 setnych, WIG 20 zyskał 12 setnych, obroty przekroczyły 700 milionów złotych, ale nieznacznie. Z braku impulsów zewnętrznych inwestorzy skupili się na czynnikach wewnętrznych, czyli to, o czym pan wspomniał, restrukturyzacja kompanii węglowej. Wszystko wskazuje na to, że wezmą w jej udział również spółki energetyczne notowane na GPW, stąd pewnie spadki Tauronu o 3% ponad i PGE o 2%. Natomiast ten tydzień to trochę danych z Chin, z Niemiec, natomiast tak naprawdę wszyscy pewnie będą czekali na czwartek, czyli posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Konsensus analityków mówi o tym, że bank zdecyduje się dodrukować 500 miliardów euro. Mówi się nawet o bilionie. Z pewnością EBC nie zrobi dobrego biznesu, bo rentowności obligacji, czyli to, czego ma kupować w większości krajów strefy euro, są bliskie 0,5%, a podobno 1/4 wyemitowanego długu handlowane jest z ujemną rentownością, no ale nie chodzi tutaj o biznes, tylko o wspomożenie europejskiej gospodarki. I jak ono będzie wyglądało, dowiemy się w czwartek i to też pewnie zdeterminuje końcówkę tygodnia. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z CDM PKO. W USA, jak wspomniał pan Roland, dziś sesji nie ma, bo dzień Martina Luthera Kinga. Złoty zaś słabszy, ale do franka odrabia straty. 4,24 to nowy kurs franka, dużo mniej niż w piątek, wtedy było 4,39. Euro dziś nieco droższe, 4,33. Dolar 3,72 grosze i funt też w górę, 5,64. A czy nasze, czy ruchy złotówki odzwierciedlają dokładnie to, co dzieje się w Europie? Czy ten kurs złotówka, powiązanie złotówka, euro, frank szwajcarski, to są nasze takie lokalne? Tego już nie ma. Tego już nie ma od czwartku, kiedy euro było związane z frankiem i w związku z tym kursy euro i franka w Polsce też poruszały się w tym samym kierunku i mniej więcej podobnie. Mhm. Teraz, dzisiaj na przykład było widać, że kiedy kurs euro piął się powoli w górę o te 1-2 grosze w ciągu dnia, w tym samym czasie kurs franka mocno spadał. Chwilami było 4,35, w tej chwili 4,24 i nadal idzie w dół. Czyli widać, tak, że złoty chciałem zapytać o co innego. Tak. Z którą walutą złoty jest bardziej związany? Z frankiem szwajcarskim czy z euro? Tą, z którą polscy eksporterzy bardziej handlują. Czyli z euro. Tak. Trójka. Program trzeci. Przegapił. To jeszcze prognoza pogody. W nocy najzimniej będzie na Suwalszczyźnie minus 5 stopni, w Trójmieście minus 2, w Warszawie minus 1, w Szczecinie, w Poznaniu i we Wrocławiu, czyli na zachodzie 0, w Katowicach i w Krakowie plus 1, a najcieplej w Rzeszowie plus 2. To w nocy. Jutro wciąż pochmurno, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu możliwy deszcz albo mrzawka, w górach śnieg, temperatura na Suwalszczyźnie minus 2, na Mazurach minus 1, na Wybrzeżu już plus 1, na Pomorzu i na Mazowszu plus 2, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 3 stopnie, w Małopolsce 4 i najcieplej jutro na Podkarpaciu plus 5. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Pszenno-żytni chleb drwalski bez konserwantów, tylko po złoty 79 za sztukę. A puszyste ciabatty również bez konserwantów, jedynie po 39 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb drwalski za złoty 79 i po ciabatty za 39 groszy. Lub po kruasanty, bagietki i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 18. Już za chwilę Puls Trójki. O aktualnej sytuacji na polskiej scenie politycznej ze swoimi gośćmi będzie rozmawiała Beata Michniewicz. A jeśli chodzi o ekonomię, Paweł Sołtys wciąż jeszcze w studiu, bo tutaj nie odpuszczamy dyskusji na temat złotówki, euro i franka. Ekonomia, magazyn ekonomiczny, kwadrans przed 19. Polecamy tam między innymi o motocyklach i motorowerach. Między innymi o motocyklach, ponieważ bardzo dobrze idzie sprzedaż 125. Ale że aż tak? Ale no po prostu wyniki są jakieś kosmiczne. 1000% wzrostów, aż przecierałem oczy ze zdumienia i dzisiaj weźmiemy to pod lupę. No i wrócimy do spraw górniczych. Krok po kroku wyjaśnimy, o co chodzi w tym porozumieniu związków zawodowych z rządem i co będzie się po kolei działo. Czy to nie jest przypadkiem tak, że znowu kupiono czas, żeby coś z tymi kopalniami zrobić, czy rzeczywiście coś zaczyna się dziać? I to o 18.45, a teraz można zrobić głośniej. We'll be right back. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór, a gośćmi Pulsu Trójki są profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i doktor Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Dobry wieczór. Panowie, rząd uległ górnikom, tak jak wcześniej lekarzom, czy zrealizował plan, który opisuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza, a według tego planu miało być tak, postawić górników pod ścianą, a później ustąpić. Kazimierz Kik. Nie sądzę, żeby tak było, jak pisze Gazeta Wyborcza. Wydaje mi się, że jednak rząd miał swój plan i liczył na to, że ten swój plan przeprowadzi, a ten plan jest w pewnym sensie zgodny z filozofią dotychczasowej polityki ekonomicznej i wobec górnictwa wszystkich rządów dotychczasowej w Rzeczpospolitej. Czyli? Rządów wszystkich łącznie z rządem lewicowym. Nie, mówię, czyli jaki to plan? Czyli jest to plan opierania się głównie na rachunku ekonomicznym z całkowitym nieuwzględnianiem niezbędnego potem rachunku społecznego. Zwróćmy uwagę na to, jeżeli popatrzymy do wstecz na 25 lat, że jest to jeden wielki proces likwidowania majątku narodowego. Likwidowania w ten sposób, że to się nazywało restrukturyzacja, ale to była likwidacja. Jeżeli popatrzymy, że jeszcze 25 lat temu mieliśmy górnictwo, w górnictwie około 400 tysięcy ludzi, dzisiaj mamy niespełna 100 tysięcy zatrudnionych. Jeżeli popatrzymy na to, że bezpieczeństwo energetycznego naszego kraju opiera się głównie na wykorzystaniu węgla, czyli jedynego w tej chwili surowca, którymi dysponujemy, to proces likwidowania, czyli pozbywania się przez państwo wpływu na gwarancję do bezpieczeństwa energetycznego jest co najmniej podejrzane. Ale uległ górnikom rząd, czy nie uległ? Jak pan to widzi? Ja myślę, dokończę, że rząd zreflektował się, ja mówię o pani premier Kopacz, zreflektował się, że jednak operacja się nie uda. Jacek Kucharczyk. Ja najpierw chciałbym powiedzieć, że tutaj jeśli chodzi o tą dyskusję o górnictwie, to mamy do czynienia z takimi dwoma populizmami. Populizm socjalny, który przedstawia górników jako ten wyklęty lud ziemi, któremu neoliberalne rządy od 25 lat szykują jakiś straszny los, równie straszny jak los górników w Anglii Margaret Thatcher. To właśnie pan profesor tutaj bardzo ładny przykład tego populizmu dał. No i taki populizm odwrotny do tego, że górnictwo trzeba wypalić do gołej ziemi właśnie wzorem Margaret Thatcher i stąd ten wielki chór rozczarowania, że Ewa Kopacz nie okazała się Margaret Thatcher, że nie zamknęła jakichś tam dziesiątków kopalń, nie posłała górników na bruk, bo to by było to zwycięstwo ekonomicznego rachunku nad właśnie wpływami górników. I myślę, tego, że oba te populizmy są tego, równie... A propos tego, co mówił pan profesor przed chwilą, z tym rachunkiem ekonomicznym to chyba nie do końca było tak, bo gdyby rząd przestrzegał reguł, to by nie doszło do takiej sytuacji, w której trzeba ratować w ostatniej chwili. I właśnie to pani bardzo mądro, że podkreśliła ten moment. Otóż ja twierdzę tak, nie zgadzając się całkowicie z panem prezesem, że to są populizmy. To nie są populizmy. To są dwa przeciwstawne podejścia, ale wcale nie populistyczne, tylko jest racja stanu ze strony neoliberalnych, na ogół ekonomistów i tendencji urządzących i jest strona społeczna, która ma swoje interesy. Nie strona społeczna, tylko taki resentyment PRL-owski, jak ktoś mi mówi, że wspaniale było za PRL-u, gdzie górnictwo wszystkim rządziło i był ten wielki sektor. Odziedziczyliśmy po PRL-u przemysł i energetykę opartą kompletnie o węgiel, gdzie górników się hołubi. I później właściwie ta polityka była replikowana przez większość rządów, bo oczywiście, że to nieprawda. Górnicy mieli relatywnie rzecz biorąc najbardziej dogodne warunki do restrukturyzacji, transformacji, zmieniania zachodu. Nikt nigdy sobie nie wypłacał, górnictwo obrosło różnymi lobby i tak naprawdę górnictwo w trzeciej RP to jedno wielkie lobby, które uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek sensownych zmian w gospodarce energetycznej. Ale ja myślę, że panowie lepiej znają na procesach społecznych niż na górnictwie. Chciałam zapytać, jakie będą konsekwencje tego porozumienia po tym, jak miało go nie być. Ja chcę powiedzieć tak, panie prezesie, proszę pomyśleć, nie mylmy lobby około górniczego, które obsiadło górnictwo i ciągnie z niego, z górnikami. Ja chcę powiedzieć tak, że to nie górnicy decydowali o restrukturyzacji, to nie górnicy zarządzali górnictwem i energetyką, to rządy kolejne kierowały do górnictwa niekompetentnych, oplatających partię działaczy politycznych, którzy prowadzili tak politykę, jak prowadzili. I nie może tak być, żeby to górnicy płacili za błędy i słabość politycznego zarządzania jedynym majątkiem narodowym, jaki w tej chwili mamy, czyli węglem. Czyli, krótko mówiąc, nie mogą górnicy płacić za błędy. Przepraszam, ale to jest po prostu kompletny nonsens, że węgiel to jest jedyny majątek narodowy, jaki na czym my mamy polega dzisiaj. Nasz miks... Ta dyskusja schodzi na manowce. Chciałabym rozmawiać o procesach społecznych, panowie. Znaczy, proces społeczny jest tak, że polski rząd musi zmniejszyć zależność polskiej energetyki od węgla i że dotowanie węgla w nieskończoność jest kompletnie niemożliwe, chociażby z punktu widzenia naszych zobowiązań wobec Unii Energetycznej, Unii Europejskiej, która mówi, że mamy pewne cele, jeśli chodzi o budowę gospodarki niskoemisyjnej i my musimy przeprowadzić w cywilizowany sposób proces odchodzenia od tej zależności od węgla, z którym mamy do czynienia i który sprawia, że Polska jest trochę pariasem w Unii Europejskiej, bo jako kraj... A górnicy zdają sobie z tego sprawę, dlatego że wszyscy uważają, że górnicy odnieśli sukces, ale wszystko wskazuje też na to, że ten konflikt może ze zdwojoną siłą za jakiś czas wybuchnąć znowu. Nie wiem, czy w czasie rządów Ewy Kopacz, czy później. Ale proszę państwa, zwróćmy uwagę na to, że w 80% polska energetyka wisi na węglu. Po pierwsze. Po drugie, przez 50 lat najbliższych tak jeszcze będzie. Więc jeżeli, oczywiście, że te tendencje, o których się mówi, przenoszenie punktu ciężkości, to tak, ale to za 50 lat. Ale to pan mówi, że Polska nigdy nie spełni celów klimatycznych, które są jednym... Ale kto tak mówi? Kto tak mówi? No jeżeli polska gospodarka wisi, będzie wisieć na węglu, to my tych celów nie zrezygnujemy, a to oznacza, że możemy zapomnieć o restrukturyzacji. Panowie cały czas rozmawiają o sprawach górnictwa. Nie są panowie inżynierami, górnikami. Ale ja jestem ze Śląska. Ale chciałabym porozmawiać o konsekwencjach politycznych takiego postępowania rządu, takiej postawy, czyli najpierw straszenie górników, a później jednak troszkę uleganiu. A jeśli nie do końca, to jednak w dużym stopniu, popatrzmy, prawda? Że to straszenie przebiegło w warunkach bardzo niedobrych, ponieważ zerwano półtora roku temu tak zwany dialog społeczny, czyli komisja trójstronna nie działa. I ta próba, pani Kopacz, podjęta została w warunkach nieistniejącego dialogu społecznego. I ja chcę zaryzykować tezę, że żadne działania rządu zmierzające do osłabienia pozycji ludzi pracy bez konsultacji z ludźmi pracy w tym kraju w najbliższych latach nie mają szans. No w tym przypadku akurat pani premier sama pojechała i prowadziła negocjacje ze związkowcami. W związku z czym nie wiem, jak to inaczej nazwać, jak dialogiem społecznym. Został osiągnięty pewien kompromis, który zapewne po części słusznie uważany jest za chwilowe zawieszenie broni, dlatego że problem dotowania górnictwa i tego, na ile my możemy dotować górnictwo, i to z punktu widzenia finansowego, to znaczy, czy w polskim budżecie nie ma lepszych sposobów wydawania pieniędzy i bardziej inwestujących w przyszłość niż finansowanie deficytu kopalń, to jest pierwsze pytanie. I moim zdaniem ten problem, pani premier zagwarantowała sobie spokój społeczny w roku wyborczym, co oczywiście dla polityka jest kluczową sprawą. Natomiast problem restrukturyzacji górnictwa i dostosowania go do obecnych okoliczności gospodarki światowej, kwestii polityki klimatycznej nie zniknie, a będzie się nasilał i zapewne za rok czy dwa będzie jeszcze trudniej rozwiązywać te problemy. I to... Nie można tak Czyli politycznie traktować. Zyskała Platforma Obywatelska i osobiście premier Ewa Kopacz, inne ugrupowania, które też usiłowały się w ten konflikt wpisać? Ale proszę, wygrała Polska, powiem dlaczego. Czyli polska demokracja, powiem dlaczego. W całej Europie rośnie import węgla, mimo że spada wydobycie węgla. Rośnie import, ponieważ ciągle miks energetyczny jest oparty na węglu w większości krajów. I jeżeli my zlikwidujemy naszą produkcję, chociaż mamy węgiel, będziemy dotować rosyjski węgiel, ponieważ będziemy kupować, bo musimy kupować i musimy sprowadzać, więc zamienimy po prostu dotowanie Polaków na dotowanie Rosjan lub południowej Afryki lub Australijczyków. Myślmy troszeczkę w kategoriach interesu narodowego. Chciałam zapytać was jako specjalistów. Jednak oprócz tego, że zyskała Polska, jak to pan powiedział, być może słusznie, ale nieco górnolotnie, czy również jakieś siły polityczne straciły i zyskały na tym? Bo rozmawiamy też o procesach około, prawda, około górniczych, że tak powiem. Jacek Kucharczyk. Znaczy, no, moim zdaniem pani premier tym kompromisem przede wszystkim wyciągnęła dywanik spod nóg polityków prawicy, którzy przedstawili siebie jako główni obrońcy polskiego, w cudzysłowie tutaj mówię, interesu narodowego, polegającego na tym, żeby górnictwa nie ruszać i żeby żadne procesy reformatorskie czy restrukturyzacyjne nie następowały, więc w tym roku wyborczym to było potężne paliwo polityczne, którego w tej chwili opozycji zabraknie niewątpliwie, bo właśnie, politycznej tak naprawdę liczyły się i liczą się dwie partie, czyli Platforma Obywatelska i PiS. PiS, który próbował na tym konflikcie ugrać bardzo dużo i w tej chwili wygląda na to, że nie ugra po prostu, bo nie bardzo widać, co tu jeszcze mogliby dodać do tego kompromisu. Kazimierz Kik? Platforma dostała nauczkę, że bez konsultacji, bez porozumienia, bez kompromisów społecznych nie przeprowadzi się, zwłaszcza w roku wyborczym, żadnej, wbrew społeczeństwu, operacji ekonomicznej. Zgadzam się z panem prezesem tutaj, że Ewa Kopacz bardzo sprytnie, zmieniając stanowisko, zmieniając swoje zdanie, bo to jest diametralnie przeciwstawne zdanie, które przyjęła w konsekwencji tego sporu, jednak rzeczywiście uczyniła słusznie, ponieważ odebrała Prawu i Sprawiedliwości i Sojuszowi Lewicy Demokratycznej także, a nawet panu Palikatowi, bardzo ważny instrument, mianowicie propagowania prospołecznych postaw na tle pozornie nie prospołecznej platformy. A na koniec chciałam zupełnie w innej sprawie, ale właśnie wiążącej się, bo to też rozpoczyna się kampania wyborcza, zapytać o start kampanii pani Magdaleny Ogórek. Jak się panom podoba? Ja nie powiem niczego odkrywczego, po prostu jestem absolutnie zdumiony tym pomysłem politycznym i jego także realizacją i mam wrażenie, że ktoś tutaj próbuje popełnić takie polityczne harakiri, a tym podmiotem zbiorowym jest SLD, bo to trudno mi inaczej opisać. Myślę, że tutaj żadnej jakiejś pozytywnego aspektu tej sprawy nie widzę z punktu widzenia twórców tego pomysłu politycznego. I króciutko, Kazimierz Kik. To jest kompromitacja lewicy. To jest ze strony lewicy wyraz braku poszanowania dla najwyższych instytucji naszego państwa, dla najwyższego urzędu. I to jest po trzecie wykazanie przez lewicę, że w jej szeregach nie ma nikogo, kto mógłby zgodnie ze standardami demokratycznymi aspirować do tej najwyższej funkcji. Kazimierz Kik, Jacek Kucharczyk, trochę gorąco było, Beata Michniewicz, dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy.